Binecuvintează, Stăpâne, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. Dumnezeu, pentru vârșurile Sfântului, Sfântului și Sfântului, Sfântului, Sfântului și Evanghelist Ioan. Să fie acestuia cerul de binevestire, putere multă, spre tine, Evanghelistului, să fie Domnul Să fie mie, după cuvântul Sfinții voastre, Stăpâne, cu înțelepciune trebuie să ascultăm Sfânta Evanghelie. Din Sfânta Evanghelie de la Ioan, din ucenicii lui și căutând la Iisus care umblau, zis, iată mielul lui Dumnezeu. Și l-au auzit pe el cei doi ucenici grăhind și au mers după Iisus. Iar întorcându-se Iisus și văzându-i pe ei mergând după el, au zis lor, ce căutați? Iar ei au zis lui, Ravi, ce se zice, Învățătorule, unde locuiește, zis-au lor, veniți și vedeți. Au venit și au văzut unde locuiește și au rămas el în zi. Și era galalal zecelea ceas și era întrei fratele lui Simon Petru, unul din cei doi care au zis de la Ioan și merseze după dânsul. Acesta a aflat întâi pe Simon fratele său și i-a zis lui, am aflat pe Mesia ce se tâlcuiește Hristos. Și l-au adus pe dânsul la Iisus și căutând la el Iisus au zis, tu ești Simon, fiul lui Iona, tu te vei chema Chifa, ce se tâlcuiește Petru. Iar a doua zi au vrut Iisus să meargă în Galileea și a aflat pe Filip și i-a zis lui, vino după mine. Și era Filip din Vițaida, din orașul lui Andrei și a lui Petru. Aflat au Filip pe Natanaele și i-a zis lui, pentru care este scris Moise în lege și prorocii, am aflat pe Iisus, fiul lui Iosif, care le este din Nazaret. Și au zis Natanael lui, din Nazaret poate fi ceva bun. Zis-au Filip lui, vino și vezi. Au văzut Iisus pe Natanael venind către dânsul și au zis pentru dânsul, iată cu adevărat israelitean întru care vicleșug nu este. Zis-au Natanael lui, de unde mă cunoști? Răspuns-au Iisus și au zis lui, mai înainte, până nu te chema pe tine Filip, fiind tu sus mochin, te-am văzut. Răspunsă Natanael și i-au zis lui, Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Împăratul lui Israel. Răspunsă Iisus și i-au zis lui, pentru că am zis ție că te-am văzut sus mochin, crezi, mai mari decât acestea vei vedea. Și i-au zis lui, amin, amin, grăiesc vouă, de acum veți vedea cerul deschizându-se și pe Îngerul lui Dumnezeu suindu-se și pogorându-se peste Fiul omului. Zisa Domnul pilda aceasta, un om a sădit o vie și a dat lucrătorilor și s-a dus departe multă vreme. Și la vreme a trimis către lucrători o slugă ca să-i dea lui din rodul viei. Iar lucrătorii bătându-l pe el l-au trimis de cer. Și au adăugat, a trimis de alte slugă. Iar ei și pe acela bătându-l și batjocorindu-l l-au trimis de cer. Și a doua s-a trimit și a treilea, iar ei și pe acela rănindu-l au scos afară și au zis Domnul vie, ce voi face? Trimite voi pe Fiul meu cel iubit, doar văzându-l pe dânsul se vor rușina. Iar lucrătorii văzându-l pe el, cugetau într-o sine zicând, acesta este moștenitorul, venit să-l ucidem pe el, ca să fie a noastră moștenirea. Și scoțându-l afară din vie l-a omorât, ce va face dar lor Domnul viei? Va veni și va pierde pe lucrătorii aceștia și via o va da alătura. Iar ei auzind, au zis să nu fie. Iar el căutând spre ei, au zis, ce este dar aceasta ce este scris? Piatra pe care nu au băgat în seamă ziditorii, aceasta s-a făcut în capul unghiului. Tot cel ce-a băcădea pre acea piatră se va sfărâma, iar peste care va cădea piatra, îl va spulbera. Zisa Domnul către judecătorii care crezuse lui, aceasta este voia celui ce m-au trimis pe mine, ca tot cine vede pe Fiul și crede întru El, să aibă viață veșnică. Și eu îl voi învia pe El în ziua cea de apoi. Deci cârteavii tăi pentru El că au zis, eu sunt pâinea care s-a pogorât din cer. Și ziceau, au nu este acesta Iisus Fiul lui Iosif, căruia știm noi pe tatăl său și pe mama sa, dar cum zice el că din cer m-am pogorât. Deci au răspuns Iisus și au zis lor, nu cârtiți între voi, nimeni nu poate să vină către mine, de nu-l va trage pe el tatăl cel ce m-au trimis pe mine. Și eu îl voi învia pe el în ziua cea de apoi. digres carbocoi to thee. May he who arose from the dead, Christ, our true God, through the intercessions of his all-immaculate, all blameless Father, by the powers of the holy and precious cross, of the venerable heavenly powers, with supplications of the venerable glorious prophet, forerunner of Baptist John, of the holy glorious and all the audible apostles, of the holy glorious and victorious martyrs, of our righteous and God-bearing fathers, St. John of Shanghai, St. Francisco, St. Vicary, the confessor of Romania, the holy heart martyr Kiprian, the holy virgin martyr Justina, the holy righteous ancestors of God, Joachim and Anna, the holy prophet Sophronius, whose memory we celebrate, and of our father among the saints, John Chrysostom, most Archbishop of Constantinople, and of all the saints, be mercy on us and save us, for he is good and loveth mankind. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. In 2 days, God willing, we'll be setting off for Greece and America. Peste 2 zile vom pleca în America cu voia lui Dumnezeu. For some 3.5 months now, we will have been away from our monastery. For 3.5 months, we will have now been away from our monastery. Noi am fost plecați timp de 3-4 luni din America. And with great joy, of course, we will return back to our home. Și bineînțeles, cu multă bucurie ne vom întoarce acasă. And though we are, as natural, we are somewhat homesick. Bineînțeles că ne este dor de casă. We are not as sad as we expected from being away from our home for so long. Nu suntem atât de triști ca și cum am fi plecat de acasă de foarte mult timp. Asta datorită dragostei creștinilor, dragoste care ne-au arătat-o. In your country, through the kindness of Metropolitan Vlasi. Și datorită bunătății și amabilității Mitropolitului Vlasie. And the love of Father Flavian and of your whole community. Și datorită dragostei părintelui Flavian și a întregii obști, we have been treated like little babies with so much love and care. Noi am fost tratați ca niște copii mici. And so you have made our homesickness very small. Și astfel dorul nostru de casă a fost din ce în ce mai mic. And very easy to endure. Și foarte simplu de suportat. May God richly reward you for all the kindness that you have shown to us. Dumnezeu să vă răsplătească pentru dragostea care ne-ați arătat-o. And I ask you never to forget in your prayers my spiritual father Archbishop Chrysostomos. Și vă rog să nu uitați niciodată în rugăciunile dumneavoastră pe părintele meu duhovnicesc, preasfințitul arhiepiscop Chrysostom. And my own unworthy self. Și pe mine. La mulți ani. Thank you. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Thank you for all of your kindness. Aș vrea să vă mulțumesc pentru amabilitatea și pentru bunătatea dumneavoastră. During my short stay here. Pentru scurta mea vizită de aici. As you know, I have been teaching at the university. După cum știți, eu am predat la universitate. And I would like to say I've been deeply impressed by my students. Și vreau să vă spun că sunt profund impresionat de studenții români. Most of whom are quite pious. Cei mai mulți dintre ei sunt evlavioși. Who leave me with a great hope for the future of Romania. Și care mi-au arătat că sunt o mare speranță pentru România. At the same time, I must tell you the truth. În același timp, vreau să vă spun adevărul. But I had a few disappointments. Că am fost de câteva ori dezamăgit. As some of you may know, I met the patriarch. După cum știți, m-am întâlnit cu patriarhul. And I had a very long and nice conversation with him. Și am avut o discuție lungă și lungă și drăguță și și amabilă. I told him that of course I realized there's a separation in the church here. I-am spus că desigur între cele două biserici este o linie de demarcație, de separare. But the separation is for reasons of faith. Dar despărțirea este din cauza credinței. And that I hoped that one day. Și că sper că într-o bună zi. That union would take place. Va avea loc și unirea. Not by submitting to authority. Nu prin supunerea autoritară. But by returning to all of the traditions of the faith. Ci prin întoarcerea la tradițiile creștinismului. And I told him that faith and love will eventually unite us. Și i-am spus că numai credința și dragostea ne-ar putea uni. But in fact the church is not divided. De fapt biserica nu este dezbinată. Where people are pious. Noi oamenii suntem evlavioși. And where they love the traditions of the church. And where they love the traditions of the church. Și acolo unde ei iubesc tradiția bisericii. There they have union with Christ. Acolo sunt uniți cu Hristos. Where there is one correct believing bishop. Where there is one correct believing, right believing bishop. Dacă este unul care crede cu adevărat. Or a right believing elder, spiritual father. Sau un alt părinte duhovnicesc care crede cu adevărat. Who is in communion with a right believing bishop. Care este în comuniune cu un episcop bine credincios. There the whole church exists. Atunci există Biserica Sfântă. And so I emphasized to the patriarch. Deci am scos în evidență patriarhului. That union in Christianity comes not with union between the people and the patriarch. Că unirea cu Hristos, cu biserica, nu se face prin unirea oamenilor cu patriarhia. But begins with our union with God. Ci începe cu unirea noastră cu Dumnezeu. And our dedication to the traditions of the church. Și cu dedicarea vieții noastre tradițiilor bisericești. The patriarch allowed me to lecture one time at the theological faculty. Patriarhul mi-a dat voie să țin un curs la facultatea de teologie. Where I met a very good Orthodox theologian, Dr. Remus Rus. Unde am întâlnit un profesor teolog foarte bun, pe domnul profesor Dr. Rus. And the patriarch also told me that he was going to publish one of my books in Romanian. Și patriarhul mi-a spus că are de gând să publice o carte de-a mea aici în România. I said I believe that this is a good kind of cooperation. Și i-am spus că acesta este un mod bun de a colabora. Not demanding anything of us. Necerând nimic de la noi. And recognizing that our resistance is a resistance of faith and tradition. Și recunoscând că rezistența noastră este de fapt rezistența credinței și a tradiției. In the end, la sfârșitul discuției, I was not invited to lecture again at the theological school. În sfârșit nu am mai fost invitat să predau la facultatea de teologie. And the decision was made not to publish my book in the Patriarchal Press. Și decizia patriarhului, hotărârea patriarhului a fost să nu mai publice cartea. And several very good people in the Patriarchate. Și câțiva oameni de bună credință din patriarhie. They told me they were very sorry for this. Mi-au spus că le pare rău de acest lucru. Because this decision was made for political reasons. Și că această hotărâre a fost luată din motive politice. There were certain bishops who would not agree with this cooperation. Deoarece sunt câțiva episcopi care nu sunt de acord cu colaborarea noastră. And these people were not only sad, but scandalized. Acești oameni nu numai că sunt triști, dar sunt chiar și ofensați. And I told them, no, this is a disappointment. Și le-am spus că, de fapt, asta este o dezamăgire. But it's not something which should upset us. Dar nu este ceva care trebuie să ne supere foarte tare. When people decide to follow politics instead of love, când oamenii hotărăsc să urmeze linia politică în locul dragostei, we should feel sorry for them. Trebuie să ne pară rău pentru ei. We should pray for them. Trebuie să ne rugăm pentru ei. And they should give us hope for our resistance. Și ei ne vor da speranța că într-o bună zi se vor întoarce. When we resist those who act politically, atunci când rezistăm în fața celor care se comportă numai politic, then we become stronger in our faith. Atunci noi devenim mai puternici în credință. When instead of cooperation we have spying, când în locul colaborării we have spying. Vedem spioni. Then we should look at these people and realize that they do not understand the essence of Christianity. Atunci privim către acești oameni și ne dăm seama că ei de fapt că ei nu văd de fapt esența creștinismului. At the same time we owe them a debt of gratitude. We owe them gratitude. În același timp îi iertăm. Because today the years of martyrdom in Christianity are past. The years of martyrdom. Martyrdom. When people kill you for your faith. Pentru că urechile ucigașilor, those days are past. Are gone. Nu mai sunt. Today very few people go to prison for their faith. Astăzi foarte puțini oameni sunt în închisoare pentru credința lor. Very few people die for their faith. Foarte puțini oameni mor pentru credință. But there is a kind of martyrdom in today's life. Dar în viața noastră de astăzi este un fel de martyrdom. Ucidere. Yeah. Un fel de ucidere. No, martyrdom. Este un fel de mucenicie. In some ways it's even a worse martyrdom than death. This new martyrdom today is worse than the martyrdom of death. Mucenicia de astăzi este mai grea decât cea din trecut. It is a martyrdom of disappointment. Este mucenicia dezamăgirii. Betrayal by our brothers. Mucenicia prin trădarea de către frații tăi. Seeing people moving away from the love of Christ. Mucenicie atunci doar o singură dată. Now we are martyred each day in our hearts. Dar mucenicii din ziua de astăzi își pierd viața de mai multe ori. By this, ei sunt omorâți de mai multe ori. By this, betrayal of our own brothers. Prin trădarea de către frații noștri. And by this disappointment. Și prin aceste dezamăgiri. But at the same time, as I say, we must thank those who martyr us. Dar în același timp, după cum vă spuneam, trebuie să mulțumim celor care ne mucenicesc. Because they offer this opportunity for saving our souls. Pentru că ne oferă șansa de a ne mântui. When they send spies to us, atunci când ne spionează, we send them good examples. We give them good examples. Noi le dăm un exemplu bun. When they attack us, când ne atacă, we show them love. Atunci le arătăm dragoste. When they betray us, când ne trădează, we become stronger in the traditions of our church. Atunci noi devenim mai puternici în tradițiile bisericii noastre. And it's for this reason that I say I have hope for the young people of Romania. Și acestea sunt motivele pentru care vă spuneam că tinerii din România sunt o adevărată speranță. Because they have learned reverence from their parents. Pentru că au învățat de la părinții lor să fie evlavioși. And this will make them strong. Și acest lucru îi va face mai puternici. And the church will always exist. Și biserica va exista întotdeauna. In the catacombs. Și catacombele. And catacombs are, we must understand what catacombs are. Trebuie să pricepem ceea ce sunt catacombele. They're not something hidden underneath a building. Ele nu sunt niște locuri ascunse pe sub clădiri. They are the foundations of a building. Ele sunt, de fapt, temelia clădirilor. And the foundations of the church have always been the catacombs. Și temelia bisericii întotdeauna a fost reprezentată de catacombe. Wherever a tradition is held, oriunde tradiția este păstrată, wherever people struggle for the faith, oriunde oamenii se luptă pentru credință, wherever people live in love and not in politics, oriunde lumea trăiește în dragoste și nu făcând politică, where our leaders are our servants, acolo unde conducătorii noștri sunt de fapt slujitori, and where humility prevails, și unde smerenia este triumfătoare, there the church is strongest. Acolo biserica este cea mai puternică. There it has its strongest foundations. Acolo are o temelie puternică. And that's where I see great hope in the country of Romania. Și de aceea sper foarte mult în viitorul acestei țări. And I hope, God willing, I will be able to come here and teach again. Și sper ca Dumnezeu să mă ajute să vin din nou aici ca să predau. And that I will always be able to confront this politics. Și să fiu capabil să înfrunt aceste manevre politice. With courage. Cu curaj. Openness. Cu speranță, cu nădejde. No, openness. Candor, bluntness. Honestly. Cu onestitate, cu cinste. And with love. Și cu dragoste. And you have helped me to understand this kind of love. Și aș vrea să mă ajutați ca să înțeleg dragostea aceasta. By your love. Prin dragostea voastră. I want to thank Father Flavian. Vreau să mulțumesc părintelui Flavian. Whom I consider a modern confessor of the church. pe care îl consider un duhovnic modern al bisericii. For all of his kindness to me. Pentru toată amabilitatea și bunătatea arătată. And for all of his patience with me. Și pentru toată răbdarea pe care a arătat-o. And I thank all of you and the brotherhood here for the same. Și vă mulțumesc tuturor credincioșilor de aici și părinților și fraților mănăstirii. And I would ask you all to pray for Bishop Auxentius. Și vă rog pe toți să vă rugați pentru preasfințitul Auxentie. That his victory over cancer total. Ca victoria împotriva boalei pe care o are să fie totală. And I thank you for once more for all of your hospitality. Și vă mulțumesc încă o dată pentru ospitalitatea dumneavoastră. Și îmi pare rău că nu pot învăța românește, dar sunt puțin prost. Mulțumesc. E frumos când se adună proștii cu proștii. Iubiților credincioși, cum spunea și prorocul David, pașii omului de la Domnul se îndreptează. Poate unii dintre dumneavoastră credeți că ar fi fost invitat de noi, sau poate credeți că preasfințitul ar fi vrut sau altcineva să vină. Dar dacă Dumnezeu a binevoit acest cadou în această toamnă și iarnă, în aceste zile destul de pline de arșiță de cuvântul lui Dumnezeu, suntem tributari să-i mulțumim. Iată că apa a trecut și pietrele rămân. Îi mulțumesc bunului Dumnezeu, îi mulțumesc preasfințiților, preasfințitului mitropolit Vlase, preasfințitului mitropolit Ciprian și îi mulțumesc și anticipat dacă în primăvară va binevoi și unul și altul și Dumnezeu ca să ne mai întâlnim. Pe o parte îmi pare rău de jignirile care le-a primit preasfințitul Hristostom aici în România, dar pe altă parte îmi pare și bine fiindcă a văzut cu proprii săi ochi cum poți duce cuvântul lui Dumnezeu în credința adevărată printre lei și tigri. Pielea noastră este destul de bătătorită, asemenea unui măgar bătrân de vreme și cu urechi lungi și cu spate brăzdat de bicele stăpânului. Dar mulți au murit înainte, iar ei au rămas. Acei care sunt hotărâți în ceea ce grăiesc, în ceea ce fac, în ceea ce trăiesc și mai ales vorbesc despre Dumnezeu. Iubiților credincioși din aceste ospețe duhovnicești, din aceste mese atât de bogate de-a lungul timpului, care au fost condimentate și cu cele de la înalt preasfințitul Vlasii și a altor slujitori Aș vrea ca sufletele frăților voastre să se îngrașe, aș vrea ca setea să fie alungată, precum și foamea de Cuvântul lui Dumnezeu. Grăiam odată cu Preasfințitul Hristostom, pentru ce Dumnezeu ne-a făcut această binecuvântare? Fără numai că Dumnezeu ne-a pus la îngrășat, care ce face cu noi? Cine știe ce-o veni de acum încolo? Dar cum suntem oameni brăzdați în frunțile noastre și în obrașii noștri și în inimile noastre de izbiturile vânturilor și trupești și sufletești, ne-am făcut destul de sensibili la orice adiere de vânt sau de cuvânt. Mintea se ascute întotdeauna, precum și simțirea omului, trecând prin valuri, prin furtuni, prin uragani și primejdii de moarte. Și nici cum stând în porfiră și vison, mâncând și bând și desfătând trupul. Copacii înalți și viguroși și cu viață lungă cresc numai aceia care sunt bătuți de uragane și în încrucișarea cu moartea rămâne tot viu. Dacă apostolii, dacă Mântuitorul, dacă ceilalți propovăduitori nu erau în felul acesta biciuiți de biciurile păgânilor și a necredincioșilor, nu puteau ca să pună cuvânt să ajungă până în zilele noastre. Cum de multe ori am spus și o spun și o repet, nu sunt vrednic să-i mulțumesc bunului Dumnezeu pentru aceste semințe duhovnicești, nu sunt vrednic să-i mulțumesc la toți cei ce s-au ostenit trecând peste bătrânețe, peste neputințe trupești și au venit și v-au desfătat la aceste mese duhovnicești. Iubiților credincioși, înțelept om este acela care prinde un cuvânt, prinde ceva sensibil, duhovnicesc și plăcut și îl ține minte. Și neînțelept este acela care, auzind, îngroapă în pământ și acolo putrezește neînviind. Rog pe bunul Dumnezeu ca să ne dea tuturor aminte și ținere de minte de aceste slujbe frumoase și nădăjduim să mai fie. Dacă Dumnezeu ne-a semănat aici și altora nu le place, ce putem să facem noi? Trebuie să rămânem. Și dacă suntem și rămânem, trebuie să propovădim cuvântul adevărului, trebuie să fim niște oameni cât mai categorici și sensibili, nu omenește, întâi dumnezeiește, că celelalte curg. Faceți o experiență și vedeți un om care este credincios, dar un credincios nu doar din buze, din toată ființa lui este împodobit de Dumnezeu cu tot ce este sensibil, frumos și plăcut pentru oricine din jurul lui. Așadar, bunului Dumnezeu să dăm slavă pentru aceste daruri și să rugăm încă o dată să ne dea minte înțeleată, să rugăm ca să le dea înger păzitor preasfințiților să ajungă acolo unde-i pașii lor se vor îndrepta tot de la Dumnezeu. Să rugăm pe Dumnezeu ca în al preasfințitul mitropolit să aibă sănătate și toți ceilalți care veghează la căpătâiul sufletesc al sufletelor noastre, iar frăților voastre pace și mântuire, iar lui Dumnezeu slavă în veci. Amin.